njihovo partnerstvo. Kad kažemo partnerstvo, to je partnerstvo bilo koje vrste. Sedmo polje vlada ugovorima, vlada braku, vlada dogovorima. Znači, sve dok je tu Neptun osoba, neće jasno vidjeti stvari u koje ulazi. Jel da? Sljedeća stvar na koju vi trebate da obratite pažnju. Šta taj Neptun radi u tranzitu prema vašim planetama? Evo ovdje on prešao Jupitera, Neptun i Jupiter inače znače duhovni rast ili razvoj, pa bi vi recimo pitali vašeg klijenta da li je osoba krenula na astrologiju, na jogu ili na neku duhovnu disciplinu. Dalje, Neptun ovdje pravi i kvadrat prema čvorovima. E vidite, taj kvadrat Neptuna prema čvorovima najviše zna da uspava glavu i da uspava fizičko telo. Kod mene je jedno i drugo, znači meni je odvalio glavu sad. Dalje, ovo što sljedeće trebate da vidite, ali to je događaj koji tek treba da dođe za par godine, tranzit i Neptun u trigonu sa Saturnom. I ovo je aspekt ispunjavanja želja. Znate, da neke vaše želje dobiju formu, zapravo nešto o čemu vi maštate, sanjate, da dobije jednostavno formu. Neptun generalno vlada tom nekom velikom zabrinutošću, maglom, nejasnim stvarima. E, kada tranzit i Neptun napravi aspekt prema Saturnu, onda mnoge stvari postanu jasnije, odnosno mi svi nekako imamo ne neku vrstu prosvjetljenja, ali nekako krenu da nam se stvari bistre i krenu da nam se ispunjavaju želje. Naravno, te želje će biti vezane za znak gdje je jarac i gdje je vodolij, odnosno kuća kojima vlada. Pa će to biti recimo vezano za šestu, sedmu i osmu kuću. To može da ima veze sa, znači, poslom, partnerstvom i nasljedstvom. Jel da? Ili recimo osma kuća vlada zajedničkim kapitalom, pa bi recimo ta osoba mogla da uđe u neku vrstu zajedničkog posla s nekim. Sljedeća stvar koja je vrlo karakteristična za ovog Neptuna je jedan od najljepših i najgorih aspekata koje možete da imate, a to je Neptun u opoziciji sa Venerom. Sam ovaj aspekt predstavlja doslovce pijanstvo ljubavi. To znači jedan veliki zanos, znači osobu koju može da vodi druga osoba kao ovcu u krug, i to vam je naravno poznato, s odličnom geretikom i tako dalje. E, i stvar koju vi sada ne vidite golim okom je da je ovaj Merkur u odnosu na Neptuna u 135. Šta to znači? To predstavlja, to je onaj 135 nagrizanje kao rđa, što znači da osoba prestala da bude maštovita. Znate, kažete, aj mi ispričaj neku priču, prepričaj mi događaj. Vidjet ćete kako je osoba jednostavno počela da se zaboravlja, kao i uvek kada Neptun ima kontakt sa Merkurom. I da jednostavno prestala da bude maštovita, da se njena mašta, odnosno racio, raspada. To su recimo onako stvari koje možete vidjeti. Ovo inače što sam vama sad pričala je tumačenje na nivou baba Amerikanki, tumačenje na nivou astrologa koji blage veze su. Znate, jer mi svašta rekli, ništa nismo rekli konkretno. Konkretno je Mars opozicija sa. Nađite gdje je Mars, nađite gdje je Saturn. Tu će se dogoditi veliki razlaz, kraj. Tu će nešto da pukne. To je aspekt koji će da prepolovi. Ova dva sektora će biti prepolovljena. Ako vi pitate šta od ta dva, odmah recite, osoba će prekinuti kontakt sa bar dva prijatelja i prekinut će kontakt sa nekim s kim je u nekoj vrsti ljubavnog odnosa. Pod uslovom da ima ljubavni odnos. Ako vam ja kažem da, ja nemam dečka, vi možete da mi kažete pa da li do kraja maja ćeš da imaš prekid sa nekim ko ti se dopada ili da ne daj Bože imaš problem sa detetom. Mars opozicija Saturn znači long costive. Znate, pa vodite računa na zube ovih dana. Ja ne znam da li trenutno nekog od vas boli zubić. Mene. Ima li jedan da ga ne boli? Mene. Slavica. Marina. Samo Toka. I Marina. Laže. Ma laže more dok zide i ona i Marina. Saturno, a Toku boli grlo. Saturn opozicija Mars doslovce znači bol u kostima ili zuba. Najčešće se to odnosi na zube. Znate. E sad, ono što je važno da vi znate i ono što smo rekli da se manemo mi onoga od malo pre babe Amerikanki, važno je da obratite pažnju da li je Mars na vidljivom delu horizonta ili na nevidljivom. Evo vidite, od momenta od kako Mars stane na vaš ascendent, što će kod mene biti negdje u julu, sve dok ne dođe do opozicije prema ascendentu, to je godinu i po dana, on će aktivirati vaš privatni život. od momenta od kako Mars dođe do vašeg vrha sedme, sve dok ne dođe ponovo do sedme, sve dok je iznad horizonta, vi ćete se zapravo baviti nekim poslovnim vašim životom, odnosno bavit ćete se nekom stvarnošću. Sve šta je iznad horizonta je stvarni život, ispod horizonta je intimno. Znate, znači prvo gledate gde je Mars, da li iznad, ispod horizonta, evo ispod horizonta je sada Makici, onda Ireni i Vesni je iznad horizonta, Coki je, evo isto iznad horizonta. Vidite, samo povijete da vidite gde je centar aktivnosti. Da li se vi ubijate ovih dana samo od posla ili od nekih stvari, kad kažem ovih dana, to traje od kako Mars ušao u Vodoliju, ili u mom slučaju, u vašem, naravno, vašeg descendenta, ili se bavite nekim svojim privatnim stvarima. Znam, ako ja vas pitam sa čim ja trenutno imam problem, čim pogodite, vi ćete kažete čega vidimo da je Mars, Mars je iznad horizonta, više se baviš recimo poslom, parama, zdravljem, nekim stvarnim životom. Kada uđe u lava, pa sve dok ne dođe do Vodolije, ja vas pitam čime se ja bavim, vi onda kažete ti se baviš prvo sobom, pa se baviš parama, pa se baviš nekim komunikacijama, pa nešto radiš oko kuće, obavnim životom, pa zdravljem. Sve ovo ispod horizonta je vaš privatni život i to tako jednostavno trebate smatrati. Ja nemam sad ovdje jednu sliku da vidite kako se vidi ovaj recimo horizont, ovdje vidite korenje. Znate, ovo je kao ispod zemlje. Tu vidite korenje, kamenje, cipe i ostalo, ovo je iznad horizonta, ovdje vidite sunce, pa vidite šumu, pa prirodu i ostalo. Znači sve šta je ispod horizonta se tiče privatnog, iznad horizonta, društvenog, odnosno socijalnog. Ako obratite pažnju, to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planete iznad horizonta. Gde je moj privatni život? Ako ja vas pitam kad će meni nešto da se desi u privatnom životu, vi kažete pa polako, ovo se mora da krene da se seli ili bar većina planeta ispod horizonta. Inače, ono što vi trebate da znate za revoluciju planeta, odnosno tranzita, je da zapravo vi svaki novi ciklus krećete time što će nešto stati na vaš ascendent. Pa je recimo revolucija Marsa u onom trenutku kada Mars stane na ascendent, to je jednom u 2,5 godine, revolucija Sunca jednom godišnje kad Sunce stane na ascendent, revolucija Meseca na svakih 28 dana, tada se akumulirate emotivno, Merkura, Venere jednom u 1,5 godinu, naravno Urana i Neptuna ne može tako brzo, pošto evo Uranu će otprilike trebamo za ceo krug 86 godina, znači za pola kruga mu treba 43, a za ovaj kvadrat će mu trebati 20 godina. Znači za 20 godina kugurano prilike biti neke na mom cedentu. Znači to što vi trebate imate. Znači prva stvar da vidite orijentaciju kapu gdje ide gdje se šete planete. Onaj ko mi se šeta, sada se vrata u klupu i da sedne, pošto mi neko ovdje skače. Ja ne. Ja ne. Nija. Irena znači. Onda je skočila ili Irena ili Maki. Irena. Neko skočila. Neko šeta. A možda moja cimerka. A, ne. Veki, kaže mi tišina, tamo je ovdje ovdje posla. Mir. E, znači ovo je šta se događa u tranzitima vezano za vaš natal, to je ono šta se dešava. Ako se ja sad kukam, da imam neki problem s dečkom, vi ćete vidjeti da je Mars kvadrat Venera, Saturn kvadrat Venera, ako pitam dok li će to da traje, ima da traje do jeseni, kako Saturn zađe, krene direktno i priđe šestoj kući, tako se stvari razrešavaju. Znate, ako kukam da imam problem s parama, evo ga Saturn je stabilizovao Merkura, znači ovdje su stabilni izvori prihoda, ali Jupiter, podrška je okrenula leđa Merkuru i mi ovdje možemo da odpojemo tek tamo druge polovine juna kada Jupiter krene na Merkura, da krenu naravno i pare, pošto Jupiter kad krene retrogradno, to je kao da vam je neku poguku uzeo pare iz dvije. Znate, recimo na pitanje kada ću kupiti stan, nećete da gledate glupost Jupitera u četvrtoj kući, jer onda to znači da na svakih 4 godina kupujete stan. Nego ćete prvo da obratite pažnju na vladara četvrte kuće, a to je Venera, i da vidite kada će teške planete prema Veneri nešto da prave. Znate, a to će recimo biti naredne Saturn i Pluton, pa će onda naredne godine, naravno, Mars doći do Venere, pa će doneti neku, da kažemo, turbulenciju, pa će i Uran da dođe do kraja godine do opozicije prema Uranu. Znači, vi imate događaj koji od kraja ove godine može da krene. Znači, nemojte da gledate sad da je Jupiter, da je ovde, ono, to je budalaština. Venera, naravno, je raspoložena za primanje i ona hoće sve sad i odmah, jel da, to smo već rekli, vlada krugovima, kružnim oblicima. Pa vlada i negdje i diplomatijom i ostalo. Kakve smo sad diplomate? Pa nikakve. Jel da? Znači sad smo najgore diplomate ako Venera u ovom. E sad vidite, ovdje Venera došla do Zenita. Svaka planeta koja dođe do Zenita, ona dođe do maksimuma nečega. Ako pričamo o promjenama, da li ću se ja promijeniti fizički? Vi bi rekli, sestro, šta si se menjala, još malo i kraj. A ako pričamo, to je Uran, kad kažemo promjena, ne misli se na promjena samo fizička, nego bilo kakva promjena. Dalje, ako vam pričam, da ako vas pitam šta je s mojim ljubavnim životom ili parama, vi mi kažete, evo, upravo je sad maksimum toga, jel da, kulminacija, zato se deseta kuća i zove klimaks, znate, vrhunac nečega. Na planu posla i na planu intelekta ili davanja ispita, Merkur u desetoj, to je maksimum. Znači, ja da sam školarac, evo sad šta još učim, još malo učim i ćao, čim Merkur uđe u 11. 12. popušta koncentracija. Ako vas pitam po pitanju pozicije, ugleda Sunce u 11. Znači, mi smo to završili za ovu godinu. Jel' tako? To završavamo kad Sunce dođe u 10. Tad imate taj veliki, da kažemo, negde uspon. Ako pričamo o agresiji, pa i to nas je prošlo, pošto je Mars izašao iz desete. Znači, deseta predstavlja sve šta je vaš maksimum u toku jedne godine. Znate, recimo, maksimum emotivnog pucanja u toku jedne godine, u toku jednog meseca, kad mesec dođe u desetu. I kad je mesec u desetu, onda vi imate maksimalni naboj, odnosno imate taj maksimum overdrive. Ili to da ste se prekoračili, da ste poludeli. Recimo, danas je Marini mjesec u prvoj. Jel' tako, Marina? Tako. Mjesec u prvoj daje promjenjivo raspoloženje. Recimo, ujutro ustane super vedra, srećno, pa popodne bude, počne da se trese raspoloženje, pa bude depresivna, pa je uveče super srećna, pa ako je ovaj mjesec piku, najde se čokolade, večeras odvali muziku do daske, sedne do jede da pije i bude melina. Onda, recimo, Vesna i Irene imaju mjesec u osmom znaku od ascendenta. To znači da danas, juče i sutra ima da plaćaju Boga Oca, jednom neke račune ili da imaju neke vanredne troškove. Znate, recimo, možete stvarno da platite nešto što niste računali da ćete da platite. Jer osmo polje uvijek polje dugova. Onda Coka ima mjesec u odnosu na ascendent, ima u 11. kuće, jel da, kao i ja, znači Coka se lepo druži, danas popodne jedva čeka i ceo dan verovatno ćaska ili šalje poruke ili ceo dan su joj oduzeli prijatelji, jel da, to su i drugi ljudi, prijatelji, grupe, braće, sestre i ostalo. Znači vi tako možete vidjeti šta se nekom ceo dan događa, to je ako ja hoću vas da fasciniram, ali to nije point astrologije. Point astrologije je da ja vama kažem nešto konkretno. To konkretno kreće od Marsa i Saturna. To su dva najveća malefika, ona su zaslužena za naše ograničenja u ovom životu. Znači imate jednog Marsa koji vas stalno napada na sitno, imate Saturna koji kad vas slomi, taj vas je slomio za vijek vijekova. Znači mi upravo sad imamo ovaj aspekt koji se događa jednom u 2,5 godine, to je taj aspekt seče glave. Znači nekom će dođe glava. I gledajte kome će dode glava, kada se događaju ti konačni rezovi. Naravno da imam prijateljstva koja traju 30 nešto godina, ja se neću na svake 2,5 godine svađati sa tim ljudima. Ali velika vjerovatnoća da eto mogu tih dana da se dovatim s nekim ko mi nije tako blizak. Jel tako? Znači, prema tome to su prve stvari od koje kreće, da odnos Saturna i Saturna i Marsa ne otvara se do glave i ne sluška se. Ja! Koji si ti? Vesna! Joj, onda se zagrcam ti kao. E, ovaj, znači, otvori ti to veći. Ja sam došla s posla. E, gledaj to, znači, sljedeća stvar, gledajte je odnos Venere i Jupitera, to su dva malefika, benefika, izvinjate. Znači, Venere i Jupiter su zasluženi za veliku sreću. Oni su u ovom slučaju nalazi u opoziciji. Kakva korist sad od velike sreće? Znači da bi ceo svet sad bio vesel, u pokretu i to nema veze sa klimom, pa da kažemo da nas je odvalila klima i ostalo. Znači mi ćemo ono kad se zapevate ne može nam nikoli. Šta najčešće je tada? Mars, Trigon, Saturn. I kada ste ludi od sreće ili dobijate seriju dobrih vesti, onda Venera i Jupiter prave tri. Znači mi smo imali seriju dobrih vesti dok je Venera bila u Vodoli, koliko god je bilo ružno, svi smo bili veseli, raspoloženi i ostalo, pa je onda ono ušlo u ribe, pa je ušlo u ovna, pa se vratilo nazad u rikvers, tako da mi nikako da pobignemo od ove Venere opozicije Jupiter. A inače ta Venera opozicija Jupiter i daje, da kažemo, negdje probleme sa financijama, pa zato imamo sad svi do jednog probleme financijske. Na pitanje dokle još veliki štrunte, evo da uleti u blizance imamo ono aje, e ta ćemo već svi biti veseli, raspoloženi i tako dalje. Znači kao što vidite ključ u rešenju tranzita je Jupiter, Venera, da vidite te benefike kako funkcionišu, gde je dobro i naravno da vidite malefike gde ide glava. Znači, kada opozicija doslovce znači mržnja, da nešto zamrzite, kvadrat znači borba do smrti, trigon znači uspeh u vremenu, šta god da počnete, kada Saturn pravi trigon sa Marsom, to će biti uspešno u vremenu, da uspeh u nekom vremenu. Znači, ovo otprilike treba, ovo budala astrolog praktikuje i ovo budala astrolog priča, to nije prava astrologija, ali to vole ljudi da čuju, pa morate znati. Recimo, mi trenutno imamo Saturn trigon u redu na nebu. Ovaj aspekt, doslovce, iako je Saturn retrogradan, pa je sve umanjio što bi moglo da donese dobro, ovo je aspekt koji daje oslobađanje od ropstva. I sad, na kakvoj guda ste vrsti robije, vi ste se ovih dana oslobodili od tih lanaca, samo još niste obavešteni. Znači, ne znate. Ako vam ja kažem da ću ja da pokidam lanca, vi su Saturn i Uran vladari 6. 7. 8. To je u startu problem jer može znači da ću negdje da dam otkaz, jel da vlada 6. vlada 7. da prekinem neki ugovor i naravno da se rasteretim nekih dugova. Jel da, pošto to ima i coka, vladaju 7. i 8. znači da ti nije palo na pamet da daješ otkaze. Da li je desno? Da, 7. ti vlada. 7. da. Da ti se i osnovi, to su ugovori i pare. Vesni i Reni vlada 4. i 5. Znači, da. Bilo bi dobro. Evo, Vesni smo već našli, ne znam da li si me malo prečula, Stevana sestra i te poseban stan u kući sa posebnim ulazom na Zvezdari. Pa sam ja rekao, otkud znam, to će da ti objasni. Spojit ću te ja sa njom, daću ti njen telefon, ona je gora kod Cvetkove pijace. Odlično. I slušaj, za 100 evra je. Odlično. Super, a tu je živeo inače Stevanov brat dok je bio mlađen momak. Aha, znači da mi je kao mlađena devojka sad. Pa i kao mlađena devojka sam, da se utjeca ženi u dre. E sad vidim, šta je još važno? Znači evo kod Vesne, to mi se odpade na pamet zato što vlada 4. Znači čim je opozicija, pustite ova, vidite, opozicija Marsa, Satura, negde ode glava, a s druge strane imate Uran, Trigon, Saturn, da ste se negde oslobodili robije, da su pukli lanci. Znači, mi sad samo trebamo da budemo strpljivi i to je ono što je važno. E, znači, ovo kad vam neko ovako tumače i tranzite i predikcije, vi da mu kažete nemaš pojma, ti si kreten, to nije prava astrologija. Šta je u stvari prava astrologija? Maki mi je jezivo čudna, pošto ne vrišti, ne dreče i ne sme se, a to obično ne, radi, to znači da je boli nožica. Tačno. Maki, evo može jedan big smile? Može. Jel te boli nogica? Pa manje, a i Mars mi je u 3. sada. Pa da, izlupala se nogu. Mm. E, gledajte ovako, sad kad stavite ovaj moj solar za tekuću godinu, kako sad mi da ovo primenimo na stvarima koje se trenutno događaju? Znači, pogledajte gde se nalaze Mars sad. Evo ga Saturn ovde, vidite da je Saturn solarni. Iz 3. solarne krenuo ka Marsu u 4. Jel vidite to? Da. Vidimo. Tranzit Mars je udario u 10. kuću. Znači, ja imam sad u solaru seču glava koja se tiče drugih ljudi, vezana je za poziciju moju, jel da, i vezana je za početak i kraj nečega. Konačni ishod bilo čega u jednoj godini je 4. kuća. Konačni ishod u bilo čemu šta se tiče, da kažemo, jedne vaše solarne godine 4. kuće. ja sada razmišljam šta može donese Saturn na Marsu i do kraja maja šta može Mars u opoziciji s Marsom da donese. Znači sad ovo što smo imali u Solaru i što je najavljeno će da opali do kraja maja. Znači to će do kraja maja biti aktuelno. Ako vas zanima tačno kada će to da bude, vi lepo otvorite efemeride za 2017. Evo njih sad otvaramo. I da nađete tačno kada će Mars biti na 29. Znači, kad nađete Marsa na 29. stepenu, vi ćete naravno svom klijentu reći da obrati pažnju na te dane. I kao što vidite, to je od 1. do 5. juna. Jel da? Da. Kraj maja i do 5. juna. Znači, vi ste tamo videli u natalu da to može da se tiče ljubavnog života i prijateljstva, a ovdje vidite da se u stvari uopšte ne tiče ljubavnog života i prijateljstva. I da uopšte nije problem da li ste vi se posađali s nekom drugaricom ili nekim dečkom. Izvinete na izrazu, bole nas dupe za dečka i za tamo nebitne ljude. Ovdje kada Mars uđe u četvrtu kuću, vi možete, vidite koliko to ono ubrzao. Vidite, Mars je napravio poziciju sa polarnom pozicijom. Znači, kad Mars opada po 10. i 4. znači, vi imate u svakom slučaju situaciju koja može da se tiče prekid ugovora, naravno imate situaciju koja može se u polnom smislu reći baka. Ajde, ko lista svesku, neko klikne mute samo. Verovatno Veca. Vesna. Ja ću da papir da bi pisala. E pa, ako... Pa stavi mute. Slušajte ovako. Mars pravi opoziciju sada iz 10. ka 4. I čim Mars aktivira 4. vi napomenite osobi da ona može zaista da ima vatru u kući bukvalno. Znači, vatru u kući bukvalno, znači vi bi pitali, rekli bi čoveku voditi računa, vidite u blizancima na papire, da nešto ne zapalite u kući. Znate, to je već prava astrologija, to nije ono jao nezadovoljan si, zadovoljan si, oslobodio si se robije i ostalo, nego vi već pričate sad konkretnu priču. Mars je, kao što vidite, napravio egzaktni kvadrat sa mojim ascendentom solarnog povratka. Što znači da sasvim sigurno vi bi mene pitali ili imam neki upalni proces, šta se meni događa sada sa zdravljem. Vidite ovo, Mars kvadrat ascendent. Pitali me, ali imam neko crvenilo, jesam sam se izudarala, povredila, jesam osuta, jel mi je sve u redu sa zdravljem. Ono što je problem je ovdje što je Mars vladar 8. otišao u 4. i jedan i drugi su vladari u 4. i mi ćemo sad ovih dana imati Marsa koji će praviti opoziciju prema Marsu i Plutonu. Znači, to može da da i neke radove u kući, može da da i da je konačni neki ishod da sad bude neka vrsta eksplozije. Naravno, Mars vlada i mi bi isto tako rekli da se osoba čuva neke vrste povrede i jednostavno vodi računa na požar u kući. Ako ja vama kažem da meni na svaki 20 minuta eksplodira sijalica, onda vjerovatno se to i vama događa. Ali ako znate da je vaš klijent pušač, onda bi rekli voditi računa na vatru. I na sve izvore toplote u kući. Izvori toplote su špored koji ima bojler, ja ga, hvala Bogu, nemam, rešila sam se te bede, ove, ali bi rekli, vojte računa da ostajete cigarete i oso. Dalje, rekli smo da obratite pažnju na onu osu Jupitera i Venere, jer je to sreća, jel da, zadovoljstvo. Vidite, Jupiter se vraća u prvu, ali Venera u 8. kući na Uranoj. Znate, i ako gledamo čime vlada ta Venera, ona vlada drugim poljem solarnim i vi bi rekli vašem klijentu da kada je vladar drugi tranzit i otišu u solarno 8. da će osoba 100% da plaća troško i da ima dugove. Jel da? Jel ima nešto dobro u 8. kući? Nema ništa. Znači, kad vam neka planeta ide kroz 8. bez obzira da je solarno ili natal, znači ne postoji ništa dobro što može se desiti, kao da je nema. Ako je vladar druge otišao u 8. i vladar 9. otišao u 8. najčešće osoba plaća neke stvari vezano za 9. polje. Ili plaća fakultet, ili plaća putovanje, ili plaća neke sudske, da kažemo, troškove. Jel da? E sad vidite, pošto je Venera vladar 2. i 9. a ona vlada izvorom prihoda koji dolazi iz inostranstva, vi bi pitali da li sad imamo neki problem sa tim. Jel da? Da li imamo neki šok, iznenađenje i ostalo? Ja kažem da, da, imamo, pa to znam i ja, ja sam pametna da znam šta mi se desilo i pitam vas dok će to da traje. Vi opet otvorite efemeride i tražite kada će Venera da pređe u bika. Znači, 7. juna Venera prelazi u Bika, kako pređe u znak Bika, ona će automatski, kako je na nula Bika, da aktivira 9. kuću, odnosno polje velike sreće. I vi vidite da će od juna meseca krenuti jedan odličan period. Jel da? E sad vidite, ako pričamo o ljubavnom životu, ljubavnim životom vlada 5. kuća, solarna takođe. Vladar 5. kuće, Saturn koji je otišao u 3. to su love letter ili ljubavna pisma ili švaleracija, jel da, duple veze, ali isto tako i Uran koji je u 8. gubici. Ako hoćete da vidite šta se događa na ljubavnom planu neke osobe, pogledajte naravno tranzite prema vladaru solarne 5. ili šta se događa u toj solarnoj 5. Naravno, 8. ljubavi vlada i 5. i 11. kuća. Znači, ako to pogledate, vi ćete videti da objektivno je Pluton krenuo za malo došao do 5. i vraća se unazad. Jel da? Da. Znači, sad vama treba da vidite kada će Saturn, koji je ovde sada retrogradan, jel tako, kada će on krenuti, naravno, direktno. Znači, on kad bude krenuo direktno, vladar 5. vezano za dete, ljubavni život će krenuti unapred. Kad Saturn kreće direktno, u kom mesecu? Jel se sećate toga? Kreće u avgustu. Znači u avgustu. Znači ljudi ovde rekli da ovde nema nikakvih promjena vezano za dete i vezano za ljubavni život do avgustu. Znači šta kuda se do avgusta bude događalo, tu nema konkretnog događaja. Znači ja vas ako pitam kad će nešto konkretno, vi kažete u avgustu. Pre toga nema. Vidite, da manje će u avgustu doći i sunce ovde do 11. polja, doći će do tog meseca. Jel da, solarno. Pa će biti aktivirana i 5. i 11. to su ose, da kažemo, negde ljubavi. Ovde imate vladara prve kuće u prvoj, Merkura, koji jeste u prvoj, ali fizički pobegu u 12. I ovo jeste godinu u kojoj čovjek beže od drugih ljudi. A sunce u prvoj je čovjek koji je nije svestan ničega, jer ove ima potrebu da se nametne. To kao kad imate u natalu sunce u prvoj kući s tom osobom, je, toj osobi je nemoguće pomoći, jer ona non stop nešto ko će se nameći. Jel da? E sad vidite, ono što je vam u natalu važno, da obratite pažnju na sunce i mesec, jer je to odnos svesnog i nesvesnog. I da vidite u kakvom su aspektu. Ovde je jedan odličan aspekt sekstila, što znači daje godinu zadovoljstva, jel da, dnevno svetlo, noćno svetlo, ali to zadovoljstvo se odvija posmatrajući od sunca u 11. znaku, što znači da je ovo godina u kojoj će osobe biti ostvarene želje i godina u kojoj će osoba da uživa sa prijateljima. Znate? Znači, to je godina u kojoj će osoba da iskoristi mnoge prilike vezane za prijateljstvo. Znači, iz ove perspektive, šta god da neko kaže, kad će pare? Znači, gledajte gde je vladar drugi, vladar drugi je Venera, evo zbog vage, ona je trenutno u 8. i to su dugovi. Ona je u ovnu da, znači osoba u dugovima do guše. Kad ću da izađem iz dugova? Kada uđe Venera u Bik. Kad ću imati maksimum para? Kad uđe Venera u Bliznicu. Jel da, rekli smo da je 10. kuća, klimaks, maksimum, vrhunac. Da. Ako pričate o godini, gde je sada Merkur? Gde je Merkur danas? U Biku. Deco, u Biku. Gde je Merkur? Na 7 Bika. Jel da? U Biku. Dobro, ako je Merkur u Biku, a vladar prve solarne kuće je Merkur koji je sada ovde u 9. kući, 9. kuća vlada izdavaštvom, srećom, jel da putovanjima, što znači da osoba sada može, na, što se tiče uopšte čitave godine, da je trenutno najaktivnija na planu učenja. Malo sutra, evo, spavam i danju i noću, malo pre sam pokazala krevet, znači ne ustajem iz kreveta. Ove, ali dobro, generalno daje pojačanu, da kažemo negde pojačani protok informacija, učenja, da sam student, vi bi mi rekli sad, sve ispite da prijaviš sad u ovom roku, u majskom i junskom roku, znači sve ispite tad. Znači dok Merkur ne dođe ovde do Blizance i onda imate maksimum godinu. Ja se nadam da je vam ovo jasno. Jako. I to nisu stvari koje su, znači, da nisu stvari koje su teške da se razume. I ovo je ono šta je direktno, znači vi sam nemate ovde šta da pričate u prazno. Te jao, malo se svađaš s dečkom, te ovo tono, to nema blage veze sa životom. Generalno, kad vidite u solaru da neko ima Neptuna u 6. to znači da će čitave godine biti kilavog zdravlja. i da će čitave godine imati pogrešnu dijagnozu, da će imati slabi imunitet i ostalo. Kada? Vidite, Saturn i Uran su vladari. Uran da se izmakne iz osme, nema Boga, a Saturn da se vrati i da krene direktno, kreće kad? U avgustu, jel? Vi bi rekli se do kraja avgusta ima da nešto kilaviš. A onda Saturn kad udari na Mars, to će biti lom kostiju. Šta to znači? Možete da pukne zub, možemo da povredimo neku koščicu, može da se dogodi problem tog tipa. Jel da? E sad, ajmo mi da vidimo kako vi to tumačite na 2018. Imam li ja kandidata za tumačenje? Hoće li svi pojaviti? Jola, samo da te pitam nešto. Ovaj, zašto ti stoji osmi mesec kao avgust? Treba deveti? Evo, pogledaj, to je zato da bi mi gore, da mi ne bi omanuo godinu. Evo, vidiš, 26. septembar 2007. u 9. u 18. je solarni povratak. Aha, evo. Ako ti pitalo dete Marina, nadam se da je dobila odgovor. Jesam, hvala. Zato što imate slične glasove i onda vas na Skype-u ne razlikom. Ko pita, ko šuška, ko mrda, ko šta hoće. Ajmo sada, šta ćemo da kažemo za 2017. Znači, to je od rođena na 2017. od rođena na 2018. Ovako možete da vidite prvo solaru u odnosu na natal. Jel da? Prva stvar koju ćete vidjeti da u narednoj solarnoj godini ascendent solarnog povratka, evo vidite, vi izlazi iz pete natalne kuće. Šta to znači? Znači, vrlo važan, naredna godina je vrlo važna po pitanju zabave, dece, čega još? Peto polje je mala sreća, zabava, deca, ljubavni život, sport, jel da? Da je poznat u strelcu, osoban trend, jel da? Sljedeća stvar koja je važna, na koju treba da obratite, kad kažete boli me dupe samo za, onda gledajte gdje je solarni mjesec. Recimo ove godine mi je solarni mjesec u prvoj, boli me dupe samo za mene i ni za koga drugog. Sljedeće godine mjesec u natalnoj i petoj. Zašto me boli dupe? Ja za djecu. Ja se izvijem za one koji budu slušali ovaj moj pristojni razgovor i ovo pristojno predavanje. Sa korištenjem ovakvih epiteta, znači za djecu i za ljubavni život, to će biti centar aktivno. Dalje, sunce nikada ne može da se pomeri, ono uvek na mjestu gdje je luna, a može da pomeri kuću. I to je pomeranje kuća koje se događa kroz solar. Gdje god je Saturn, tu imate neku vrstu blokade. To je već tranzitni Saturn, koji će vrlo brzo do kraja godine da pobegne u šestu. Jel da? Ako gledate Urana, Neptun, oni godinama stoje tu gdje stoje. Transitna Venera će biti sada je u četvrtoj, pa je tu ulepšavanje kuće. Naredne godine transitna Venera u drugoj, tu ulepšavanje čega? Gdje god je severni čvor, vi ćete oko toga najviše da lupate glavu. Evo, on se sada preselio u lava. To je natalna druga, jel da? Da će osoba samo da razmišlja o parama. Ja sam vam rekla malo pre priču za Fortunu, ona je najbitnija i da gledate gdje se nalazi. Naredne godine je u sedmoj kući, to je potpisivanje ugovora, i u sedmoj natalnoj i trećoj solarnoj. Jel vidite? Znači da ovdje mogu da se potpisuju neki ugovori sa nekim drugim gradom ili neki ugovori bratskog tipa, recimo partnerski neki ugovori, da će to da obeleži narednu godinu, da će biti važno. To znači da je i Fortuna i u tranzitu jako bitna? Naravno, da. Malo pre sam pokazala kako vi vidite s Fortunom, šta je ključ u jednom trenutku. Naravno, vi se sjećate da je najbrža tačka u jednoj karti ascendenti, da se ona na četiri minuta pomeri jedan stepen. Znači, ako pričamo na svakih 4 minuta se pomeri za po jedan stepen. Ono što dalje gledate je gdje se nalazi tranzitni Mars. Jer ćete tu najviše da trošite žestine, energije, bit ćete najviše ljuti zbog toga. Meni je recimo Mars na 29 strelca, evo on je u 6, bit ću najviše ljuta oko posla ove godine. Sljedeće godine najviše ljuta oko čega? Treća kuća. Šta je treća kuća? Saobraćaj, komunikacija, komšije, pa može i to rodbina. I ostalo. Znači, sa tim možete najviše da budete ljuti. Mars vlada tim biti ljuti. E sad vidite, ovdje su Mars i Saturn, da li prave neki aspekt? Marse, ako se ja ne vrame, evo sad ćemo da ga vratimo samo na solar. Mars se nalazi na 14. stepenu, u Saturnu na 21. Je li ovo aspekt? Je li imamo kvadrat? Imamo. Imamo. Pa imamo, to je onaj aspekt da se borite sa nečim, jel da? Jesmo rekli da to aspekt borbe? To onaj aspekt borbe, udaranja, propadanja. Vidite, kvadrat recimo, doslovce to imate u ovoj današnjoj priči, on daje i tiraniju. Znate, ili koju vi trpite, ili koju vi sprovodite. Ako vas ja pitam čega ću ja biti, čega ću ja biti žrtva. Mars vlada prvom i petom, znači, a Saturn vlada, polet drugom i trećom. Šta to znači? Da mogu da se svađam oko para sa detetom i sama sa sobom. Jel da? Da. Ako obratite pažnju ovako, na solarnu kartu kao na jedan opšti, opštu sliku tog događaja, vi ćete naravno opet isto metodom da krenete. Znači vidite da je prva kuća u Škorpiji, to je jedna od parodramatičnih godina u vašem životu. Ovde će drama biti do mile volje, ali vidite sad ovo. Jer vidite da je vlada rasedenta, Mars, koji se nalazi u znaku pre Sunca. Sunc uvek predstavlja rođenje, jel da, rođenje. Što znači da će se ovde neka drama dogoditi pre rođendan. Kada? Kada je sunce na polovini device? Kraj augusta, početak septembra. Jel da? Da. A jeste videli malo pre kako je Mars vladar osmi u četvrtoj? Jeste videli to? Jasno. E, a sada vi ovde vidite da se neka drama događa pre rođendana ove osobe. E sad, mi odmah tražimo da je vladar osme. Vladar osme u desetoj, vladar osme meseci u prvoj, vidite, ovo je godina u kojoj mi možemo da se nateretimo ozbiljnim problemima. Generalno, kada Saturn zauzima prvi plan u horoskopu solarnog povratka, to sve ukazuje na jednu vrlo tešku godinu, godinu u kojoj se rešavamo nekih problema od ranije. Kada Mars uđe u prvi plan, sve ukazuje na jednu vrlo aktivnu godinu, u kojoj smo mi jako aktivni, vrlo besni i vrlo ljuti cele godine. Kada Neptun uđe u prvi plan, eto, sve ukazuje na godinu velikih briga, godinu u kojoj ćemo mi brinuti bez razloga. Kada Sunce uđe u prvi plan, znači najčešće dve godine za redom, ove godine u prvoj, ove u desetoj, se ukazuje na neku godinu lične afirmacije. Merkur uđe u prvi plan na godinu učenja i rada. Kad Venera uđe u prvi plan, ukazuje na godinu u kojoj bi trebalo da malo se svađamo, malo mirimo, jel da? S ovim Marsom i Venerom. Vi se sećate šta smo mi rekli za Mars i Veneru u konjukciji? Šapa. Kad imate Mars i Veneru u konjukciji, to znači da ste doslovce stavili šapu na nešto šta hoćete. Jel da? I da onda ulažete veliki napor da se to ove izgura. Početak i kraj svega u jednoj godini je četvrta kuća. Kako vam počne, kako vam se završava godina? Na pitanje da, trebam da budem zabrinut u narednom godinu. Pogledajte sad u dobru kartu. Da li imam razloga da brinem? Da. U stvari Neptun daje nerealnu brigu, ili tako? Da, ali vidite ovo. Jupiter će vrlo brzo promeniti znak. To je ono što smo malo pre pričali o tranzitivu. Znači, on će vrlo brzo